کریم کی پگنو طرق راغل دے. خطاب حرف یا چ مقصود پا خطاب سر تنبیہ دا اغدا دے یا ایوہ الناس دا تنبیہ شوا اے خلقو اے خلقو تیشوا دا تنبیہ شوا دیکھیں تنبیہ دا. او کل کل خطاب رازی نوہغا لپار دا مدح رازی مدحا لکہ سورت مائدہ گورے مائدہ سورت مائدہ گورا وش پہ تم نمبر آیا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس دا خطاب دے سرد تنبینا یا ایوہ الرسول دلتا مقصود دا خطاب نہ تنبینا دا اگرچہ یاشتے ہا تنبیہم شتے کو مقصود دلتا کی مدح و تعریف دے اے رسول اے زما پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک شو داس دیر دی یا رسول یا یو النبی یا یو المدثر یا یو المزمل دا طول پا دے کے داخل دی. یو مثال چھ خطاب دا مدحی لپار دا مؤمنینو گنز دے کے قرآن راغل دے حسرت حجرات اولا تو گرا بالکل امبے آیت کا حجرات یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو دا اس خطاب دا مدح دے اور مراد تنسوک دی ایماندار خلق. نو الرسول یا ایوہ الرسول کی خطاب مدح للنبی یا الذین آمنو خطاب دا مدح شلپار دا مؤمنانو خطاب للزم مزمت سورت تحریم گورا یا وم آیت گورا یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یا ایوہ الذین کفروا وم آیت سورت تحریم آیت نمبر 7 یا ایوہ الذین کفروا اے آغا خلقو چی کفر مکڑے دے اے کافرو نو دا خطاب سدے دا زم دے. سورت جمعہ گورا فدغی عنوان سرا آیت نمبر 6 یا قل یا ایوہ الذین ہادو اویا اے آخل کوچ یہودیان اے یہودیانو داد مزمت خطاب دے. دیکھ شو او کل خطاب راضی الت مقصود نسبت وی خطاب نسبتی یعنی اگ مخاطب چاہتا منسوب کری وی لکہ سورت آراف آیت نمبر 26 سورت آراف یا بنی آدما گورا خطاب دے او مخاطب منسوب کرے چاہتا آدم تا یا بنی آدم اے دا آدم اولادا یا بنی اسرائیلا زیپ دے راضی کا نا تے تا خطاب نسبتی ہوئی چھ مخاطب بلتا منسوب کری کل خطاب دا اضافت پر خطاب راضی سبانی چ مقصود دا خطاب نا اضافت نا مخاطب بھی. سورت زمر گورا درے پنزوستم آیت سورت زمر قل یا عبادی، او گر یا عبادی الذین اسرفوا، اصل یا عبادی اے زما بندیانو، اللہ وی دا خطاب اضافت سے الی النفس، اور دا دیر دا عزت خطاب دے، کل کل خطاب للتنبیہ سر خو زجر ملکا، کل کل خطاب للتنبیہ والزجر وی. سورۃ انفطار گرا درشم سپارا شپگمات، یا ایوہ الانسان، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، تنبیہ ما توبیخ و زجر لے، اے انسانا چا دو ککڑے پرب الکریم باندھے، رب مہربان نہ چا دو ککڑے، الذی خلقک فسواک، چتی پیدا کرے اور بیا برابر کرے اور دمر احسان دربانے کر دے، چا دو ککڑے، دا تنبیہ ما زجر لے، او کل خطاب لپار دا تسمیہ راضی، یعنی مخاطب مسما کری اسم سرا، او دا پا قرآن کی ڈیر دی، خو اکثر دا انبیاء علیہ السلام و تذکرو کے راضی، سورۃ الصاد اگونا سورۃ الصاد آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اے داؤدا درویشتم سپارا سورۃ الصاد، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اے داؤد علیہ السلام ما تگرزولی پدزم کا حاکم، خلیفہ بمانے حاکم، او بیا اس خبر کو خلیفہ ان شاء اللہ کے لیے نن یا سبا درس کرا سکتے، اے داؤدا بس نور ڈیل دی کرے، یا عیسیٰ یا موسیٰ، ماتل کے بھی امین کیا موسیٰ ہے نا، یا ابراہیم تصدق دیر شیری، خدا یو مثال مفسرین و ذکر کرے دے، دلتا یا ایوہ الناس، دلتا مقصود دا خطاب نا اغسی شیرے، مقصود دا خطاب دی مقام کسی شیرے، تنبیہ لیخ شے خلق ویخ شے، یا ایوہ الناس اے خلقو، اعبدو ربکم، اعبدو عبادت تے، عبادت پہ ایاک نعبدو کے تیر شا تیشا کنا، اجزائے ترکیبیہ دریو اغم بیان کرا، اصول دو اغم بیان شلا، او عبادت اقسام بدنی زبانی مالی، او بیا دغی اقسام 65 پور تقریباً جو شوخ ما پک اختصار کرو، کتاب میں در تو خود بخل نہ کوما، کتاب در تخیم ٹھیک شو، انو بیا زان اخلا او بیا گورا مطالعہ کوا، العلم فی الکتب لا فی الصدور، کتابونو کے لم پروت پسینو کی نہیں، کلا کسے نہیں رمشی سڑے سا ہو شیخا، او دا کتابت تے چلے نو داڑے خوشے دے بتا چکم لکھے اس پر تو قائل نو خدا دیم کال دے دزرا دا دورے نہ پس تا دا دے خبر قائل شما، میں غب ہم سب درسی چھ سڑے ور تگوری مکتوب تگوری اسے قائل ہے مچ دا لکل دیر ضروری دی، کہ نور سنی نو سریستا راہنمائی کئی او لکل پکار دی، خبان حال دا چاسر زمان مکتوبات دے نہ دشپے گورے اور درس نہ پس تے بیا گورے، خوچے درس کے گورے بیا بنا پڑے گئے، ہدا پخانے خبر ہے مسئلہ تھا کہ مدرس ملا پر درس کے حاشی تو گوری نو طالب نہ پوئی گئی، دیوئی کہاں چل اگلا خودم عدال کی علی کیا ہی پہی اینو آگا بیا طالب نہ پوئی گئی، خلاصہ ہوا ہے خود دو ٹکو بھی خوچ پہ یاد ہے نو طالب ضرور پوئی گئی، داریں گے کہ تب دوران درس کے مکتوب تا گوری رستا پر طول توجہ مکتوب تی، ہاں کہ کم علماء دی نو آگا خو آئی گخیر دے گوری نو گوری دی چاہ مکتوبات پیتی کڑی دن ہے دور، خبار حال کتابت خشے دے لکل خشے دے، اس دا او بدو التمنگ تعریف کرو تیشو، یا یونا سو بدو اس تنبیہ میں ذکر کرا، عبادت مفہوم ذکر کوما، خدا خلاصی پتر زرتیم چی دیز ہے نا دا سورت بقری دویم باب شروع کی گی اور دا 39 نمبر آیت پوری دے یو کم سلیختم نمبر آیت پوری بس یو پانوار ہم فیا خالدون اخکاری پا دی کی خلاصہ دی باب دادا اول دعوت توحید دا دے دو آیتوں کی دعوت توحید دا بیا دہی توضیح دے پدلۂ خمسہ سرا بیا تقریباً نتیجہ بطور سمارا دا فلا تجالو سرا بس دایو آتش و ان کنتم فی ریب جواب دا سوال اول چ متعلق دے پا قرآن یا پا صاحب قرآن پدے طرز ہوئے چ نور تفاسیر خبر بم پکاش سوال چ متعلق دے پا قرآن اور صاحب قرآن بیا پدی بانے تخویف اور بشارت تے ان اللہ لا یستحیی آیت نمبر 26 جواب دا سوال ثانی چ متعلق دے پا قرآن جواب دا سوال ثانی چ متعلق دے پا قرآن اور بیان دا حکمتن دا امثالو اور بیا خباست دا منافقینو کیف تکفرون باللہ داوم دلیل دے پا دعوی باندے اہم زجر دے پا منکرینو دا دعوی باندے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا دلیل پا دعوی اس مال علت دے دا زمان شیخ انداز بیا با علت کم یو ستا علت دے یو زمانگ علت دے دا دلیل پا دعوی مال علت دے لکہ زبا دلتا چورا زبا درتیم انشاءاللہ یا ایوہ الناس عبدوا ربکم وہو بکل شیئن علیم علت شا خاص یو اللہ بندگیو کہے زکا چا علیم بکل شیئ اللہ خالق بکل شیئ اللہ عبدوا ربکم لا غیرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دیر کون تر آخر پورے نفی دا عبادت دا مخلوقات سلاسونا بطرز شیخ نفی دا عبادت دا مخلوقات سلاسونا انسانان ملائک جنات انسانانو کے لوی انسان پیغمبر دے اور بیا پاغی کی طولو کے مشر بابا زمان آدم دے نمانا اعبدوا ربکم لا تعبدوا آدم اعبدوا ربکم لا تعبدوا الجن اعبدوا ربکم لا تعبدوا الملائکہ وازم آشیر ٹھیک شو گا نا اب یا دغیل لتو ندی عبادت یو اللہ کئے فرشتے لائق عبادت ندی زکا فرض پونو عبادت یو رب کئے جنات لائق دے عبادت نے دی ولی اغوستا دشمنان دی دشمن عبادت کے پیران اعبدوا ربکم لا تعبدوا آدم ولی اغا پخپل وجود کے محتاج آخت آشے ہو اغا لاچار شو تو بیتا دائیو ترس دیم ترس دا شیخ القرآن علی الغفران چی دا کیف تکفرون نا تر 39 نمبر آیت پوری ذکر دا انعامات ارباؤ بشی اول اتیشتم کی فاہیاکم نشن مشتکرین ولی بعد زمانہ کوا اللہ وی دیم علت والذی خلق لکم ہر سے مطالع پیدا کری دی تیشوا او دریم علت ویز قلنا للملائکہ تسجدو لآدم باب آدم میں مسجود الملائک گرزو لے دے آ مسجود الملائک میں اگرزو او سلورم علت 37 کی فتلقا آدم من ربی کلمات استاد پلار توبہ میں قبول کرے دا استاد پلار میں احسان کرے دے چو توبہ میں والا قبول کرا استاد پلار میں مسجود الملائک اگرزو دمر عزت میں والا ورکا ہر سمی دل پیدا کری آ اور نشن مشتکرے نوبدو ربکم انعامات ارباب کم کم کم سر ٹھیک شوا دیو قید یاد کے چ اعبدو قرآن کریم کی چرت دا اعبدو جملہ برازی نمرات نہ توحید دے مختصر تفاسیر و طول لکھل دے یا ایو الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم پدے حایت کے نشتے وحدوا ربکم سمانا یو اگنے رب اخپل پہ عبادت کی وحدوا شب تفسیر ابن جریر اور دغا ابن کثیر کمشتے اور دا ترجمہ منصوب ابن عباس سے ابتدا ازما دا خد دا جامع ترجمہ دا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم افردوا الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقه از رئیس المفسرین ابن عباس اور دیتا ترجمان القرآن وی نو اس معنی یاد کا یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدوا ربکم خاص کے عبادت تر بخپل مختصر ترجمہ شو ابن جریر ترجمہ حافظ الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقی خاص کے عبادت خاص کے طاعت تعظیمی لپاد یو رب نہ لپاد مخلوق عبادت اور طاعت مان ماں نقطہ بلی کلتا تھا افرد الطاعت اے طاعت تعظیمی یو اللہ لرو کہے الذی سبحان اللہ چونکہ قرآن بلحون العرب دے فصاحت نہ ڈک دے بلاغت نہ ڈک دے آ فصحا و بلاغا چی خبر کی مدلل وی معقل وی دیشکنا معلل وی نہ قرآن دا اعبدو دا دعوی توضیح پا ادلہ سرکی نمبر ایک الذی خلقکم خاص کے عبادت آغازات چتا سے پیدا کری ہے والذین من قبلکم و آغا خلق پیدا کر دی چتا سمخ کے ترشو لعلکم تتقون ہم حکمت ہم علت ہم حکمت ہم علت سمانا خاص کے عبادت درب لعلکم تتقون دل پارا چنیکان شے متقیان شے حکمت تے یو عبادت دا اللہ سرا ایپ توحید سرا حصول دا تقوی دے کزان نے کول غواری او دا خلی دا دشمنے نظام باسی او بدو ربکم موحد شخا یا دا علت تے دا لعلکم دا لام پمانا دا کے دے لامی کے دے نمانا لعلکم تتقون کے تتقون دل پارا تتقون چی بچے دا خلی دا عذاب التقوی بچاو تو ہم بھئی لام پمانا دے لامی کے لعلکم کے تتقون ٹھیک شوا دل پارا چی بچے دا خلی دا عذاب بس خبر اخلاص شوا او خیال سری چی عقل من کنا نو کہ دی تو چ ما در سره داس خکری دې سره کې کته کې بے شک وځي کنا اذا اکرم تل کریما ملکته تعویل وکنا اذا اکرم تل کریما ملکته و اذا اکرم تل لئیما تمردا چې سرکش ته احسانو کې نو سرکش شي کې او بدبختی ته پیچھے اوس کې او سنگ چیخو وکی دنیا اس کو لار دکم ہوا کہ تا نوی اس کو لار دکم ہوا نو سرکش شو او چکل با اخلاق وی اتا پی چیخو اس کے نو اس تا دیر دیر شکریہ و اس تا دیر میرو بانی نو چپ اقل مند احسانو کی نغستا مملوک شی اللہ خلقکم وی تمہیں پیدا کری نی تمہیں جوڑ کری گو چتر بانی بیائی والذین قبلکم ستا بابا چی میں پیدا کرو نکا اور نکا ستا زیل میں ٹولا پیدا کری اور تعلوم خیر ستا پو جو لے کے دے تب تک لا شکر قیدہ یاد کا لعلہ بعضی حضرات مانے کہ لعلکم خائگی چتاس متقیان شے سو کوئی خائگی چتاس بچ شے دوزخا خائگی دا خائیگی مکو ہے خا زکا کشاف اگرچہ معتزلی دے خو پا علم دا لغت کے اگر مشہور اور معروف اور مقبول دے لکستا سو طول نحویان چہ شجر نصب گرزوائے لٹوائے نکار خراب دے ٹھیک دو گا نا چہ دا سوک دی اور سوک ندی چہ دائی پا انصاب و بانباس کوئے نو بیاغی گورے خا لیکن پا لغت کی معروف شخص دے کشاف خوب معتزلی دیکھو چاہ دے جواہر پہ بارے کیوں ملکل دے چی دے کتاب مطالعہ پشاندہ کشاف تھا خوزہ خیر چی وقت راگے نو دم پیزان نبی راک کو انشاءاللہ خو لاکھو سر سٹارٹنگ دے کنا گرمی گرو رو رو رو ستی جکلہ با گرمی گرو سارو خالہ پی اس کشاف ہوئی غیر کی کشاف ہم نوائن ہم پروانشتے تفسیر تنویر المقباس المنصوب الى ابن عباس رضی اللہ عنہ منصوب میں زکاوی چداد ابن عباس اب تفسیر نہ دے دا فیروز آبادی نکلے دے او ابن عباس سے منصوب کرے دے جاگی روایتوں نے مختلف تفاسیر ناغستی دی ناغوم لکی چی حرف حرف لیتا ولعل وعصا حرف لیتا ولعل وعصا اذا نصب الى اللہ فواجب ابن عباس سے بھی لیت لال عصا اللہ تو منصوب سی وجوب پیدا کے یعنی یقینی لک عصا ان یکون ردف لکم سورت نمل کے چرازی عصا ان یکون قد اخترب اجلکم خلے ہوئی کن عصا یکون نو دانا چھو امید دے چنیٹم نو نیز دیدہ اللہ خو امید نکے اللہ تا پترہ نو عصا فی کلام الملوک للوجوب لعل فی کلام الملوک للوجوب ولیتا فی کلام الملوک للوجوب از ابن عباس سے کشاف حرف لیتا ولعل حرفات رجل وہ من اللہ واجب کہ لیت لال حرف ترجلی چ منسوب الی اللہ کے لیے یقینی دے نمان سے کہ لعلکم تتقون خامخا چتا سنے کان شے تشوا الذی جعل لکم الارض تکی الذی بل دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ ذاتی چتا سنے گرزول دا فزم کا فرش فراشن فرش گرزول دے او فرش توئی ارغ سیز توئی چا خور وی چکم شے خوری کنا آئے تا فراش ہوئی اس کی چر سوکوئی چی دا ازمکا ہو ٹولا فرش ندا دا سی لاری نو فرش دا ہو دیکھو آچی لار چی نو فرش ہو ندا دا غاٹ غاٹ غرون دی تردید دمرا لویلی غرون دی چی جاز پا کی روانی تپست جور شی کہ چا دی غرونو علاقی تا پا جاز کی سفر کری کنا دی غر خوانی سوکی دا جاز تیری کنا دی دا سی دا سی کی گی اگر ہوا بیا دے نیشی برداشت کولے نو دمرا لوی لوی غرون دی انو فرش خواگی تے ہوئی چی بلکل بچانا و تلائی وی اور زمکا خود غرون ندکانا بنا ما دی بزرگان دی سوکے چی مخاطبین عرب دی پا عربو کی دیر زمکا سوا دی غرون نپاکا خود نخ خبر دادا زمکا دا فرش فرش تے ہوئی ما یفرش للانسانی آشی چال پار خور کرشی لکہ تلی خورش ہوا بالخ دو چتے کو بالخ تم فرش ہوئی زکا چ استاد خپل استاد سر لاندے دے نو دا سمت کا فرش دے کہ دی کہ غرن دی نو استاد خپل لاندے دے ندی وار سورت ملک آیت نمبر 15 گورا پیلسم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها اللہ ذاتی چتا لزمک گردول دا تابدار نرما فامشوا گرزی دل کوئے فی مناکبها پلارو داغی کی یو فی مناکبها علا مناکب پوگو دیدی خید پوگو با دی پختانوی غر کے سمر دنگی نو پسر لار دا کہ سمر دنگی خو پسر لار دا غمستا فرش دی دا خپل لاندې دلای روانې په دې نر بچیا دیم دادی چې دا الذی جعل لکم الارض فراشا زمکه فرش دا اګه سوکې جبال دی پی الجبال کل اوتاد قرآن کې راځي جبال اوتاد وتد دی نو دا غر دا غر د فرش میخ دی دا غر د فرش میخ دی میخ نو پا دی غر خو دا کنا پا دی غر خو فرش شوی دا او که دا غر نوی نو فرش بو سورت نحل کرا دی لی اللہ تمیده بکم سورت نحلو گورا الحمدللہ آیت نمبر 15 پین لسم آیت والقا فی الارض رواسیا اللہ ورزول دی اخدی پزمک اغرونا دنگ دنگ ان تمید بکم لا مقدر دے لئلہ تمید بکم چی دا انو خوزی پتا سبان دے نو دا غرد ازمک میخ تی ویخ کنا اللہ تمید بکم والسما بنان اور اسمانی کرزول دے تالی پار چت او گرا اگر پتا برک کرے دے ازمک اکتا کرے دا او دا اسمان اور ازمک دوار دو فی دی دی وانزلا من السما ایمان اوری دبرن باران او کسی بین کے دسوا خبر اشوا وری دبرن باران فاخرج بھی بس اباسی پدی باران پسو دباران من الثمرات دمیونا رزقا لکم خوراک لکم تو دے قتل دے لکم تو بھی خیال دیں اعبدوا ربکم ولی خلقکم قبلکم لعلکم جعل لکم ہاں رزقا لکم کم آپ خواب خود یو کتاب کم کم یا حبیبی تے کم تے نامو آدم کو یو کتاب کم دا کم پکارے کم کم یا حبیبی کم تے نامو دا دی گورا خلقا لکم خلقکم من قبلکم لعلکم ہاں رزقا لکم تے پیدا کرے ستانی کے پیدا کر ستاپا کے پیدا دا ازمکا تالر دے فرش فراق تالو باسم ہر سو تال ردی وے ہر سو تال ردی فلا تجلبیا پی سمرا ادھر تے رزقا لکم ذکر کا رزقا لکم تال دے پارا رزق دے اور اباسی دا سمرات نہ رزق اور سلے کا دا رزق یواز سمرات نہ ناراضی باقی دا رزق دا سمرات نہ علاوہ دا نور سیزن نہ غلون امراضی چاہ غیر سمر دی لیکن سورت قاف گور قاف آیت نمبر 9 کم کتنا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ آمشا گورا والنخلا کجوری دی تیشوا وَحَبَّ الْحَصِيدِ او دانی لوکر شوی جوار دی وربش دی غنم دی تیشوا فمبتنا بھی جنات باغات تھی نو رزق دا سن دے حب الحسید نہ دے اور رزق دا نخل نہ ہم دے کجورو نہ رزق دے علیکہ کجورو نہ رزق دے انگورو نہ رزق دے غنمو دا جوارو وربشو نہ رزق دے رزقا للعباد عدلتا ہے من الثمرات رزقا ویسا مرتا رزق نہ وی ویسا سڑیا جنگ مکا من الثمرات رزقا لکم دا میون تا دے پارا رزق دے اس ثمرات والے ذکر کا اگرچہ دا رزق عام دے لیکن عربوں کی رزق دا اسمار و زیات میوی وی زکر چلتا سوخ تشم دل کا جورا وانو اللہ اکبر وربش کو کہ خدای دے بوت ما سر دے خدای تابوزی پہ اخلاص و فادر سرا انو چلاڑو حج عمری لے مزیل نزو نو چلاڑو کنا نو تباو گو چطو لزمکا زمک دزمکی شگلو رزمکا دا اور پائے کے چرتا فصل کی ہاں کجورا واپا کے نسمرات میں وہ رزق دے دوں نسمرات رزق اللہ تم خبر اخلاص ہو یا رزق عام دے من السمرات بھی اور کہ من حب الحسید بھی عام دے سورت عبس و تولا و گورا سنگے رزق وقت کر دے آیت نمبر 24 گورا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ نو دی گوری دا انسان خپل خوراک تھا اَنَّا صَبْنَ الْمَا صَبَّا منگا تو یو پا دی باندی اوبا پا تو یو لسرا سَمَّا شَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّا بیا منگا جدا کو بیلو زمکا پا جدا کو لسرا بیا فمبتنا فیا حبا منگا زرغن کردی پا دی کے دانے عینبن انگور و قزبن ترکار مانا وفی روایت و زیتون و نخلا او خون او کجوری او اهو حدائق غلبا اور باغیچی گوری گوری وفاکتن میوی وابن اور گیا واخ دار سمنگو باسو سورت مومن گورا آیت 67 وش پہ تو گورا والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا دا طول پکی داخل کا فاخرج بی من الثمرات پس اباسی پا باران سبب سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم تاز پار خوراک فلا تجلو للہ اندادا سبحان اللہ دیتا با حضرت وی نتیجہ بطور سمرا چار کلاتے پیدا کرے ستاب او اجداد پیدا کرل ہاں او نظام ربوبیت اگے او چلو استائے تربیت نو اس پختانہ وے د کنڈی زیا سکھ بویا کنا نو چ دمر نعمتنے دربان نے اکڑل نو فلا تجلو للہ اندادا بس مجوڑوے مگر دوے اللہ سر انداد وان تم تالمون حال دادی چتا سو پوئے سنگ پوئے مخ کی قرآن ہے سمن بکمن امیون کافر غرون دے پوان رے او قرآن وی انتم تعلمون او تاسو پوائی نو علماء کرام دی توجیحات کی یو توجیح چادا سوال ذکر کرے دے ناوی چا تعلمون کی علم خاص مراد دے علم خاص مراد وجود دباری تعالی علم خاص مراد خالقیت دباری تعالی علم خاص مراد ربوبیت تباری تعالی تیشوا وانتم تعلمون تاسو پوئے فدی خبرا چ انہو هو الخالق تاسو پوئے چ انہو هو المربی تاسو پوئے چ انہو هو المنعم تاسو پوئے چ غی منعم دے اے پدی انعامات مذکورا و سرا فدی بان سوال ختمی کی خان او دا تفسیر مراغی ابن کثیر قاسمی کبیر دی طول ذکر کری انتم تعلمون بانه هو الخالق الرزاق مدارک وانتم تعلمون بانه هو المنعم تاسو پوئے چغی دے دق منعم کم منعم خالق تاسو از مکہ پیدا کہ ان کے اسمان اچتا ان کے باران ور ان کے غلی وقت ان کے او دا منگا پا باس تا توحید کی مخی مسئلہ ویلی دا چا مشرکین پا خالقیت او پا ربوبیت دا باری تعالی بانے قائلو چا من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ من ربکم من رب السماوات والارض لا یقولن اللہ من انزل من السماء ماء لا یقولن اللہ آغا سورت عنکبوت سورت لقمان او سورت مؤمنون او سورت یونس اپی مرتب کا کنا استا پا ذہن کے پراتی دیو سا راو باس اگل تکی نو انتم تعلمون سو علم خاص بانه هو الخالق انتم تعلمون بانه هو المنعم انتم تعلمون بانه هو مربيكم مدارک بان تعلمون بانه هو الخالق الرزاق تاسو پویږئ په دې خبره چې تاسو جوړونکو او تاسو نه رزق ورکونکو هغه الله دی خبر خلاص شو په دې عزت ته تفسیر نه راوړم بیا په دې توجیبانی تفسیر مراغی در ذکر کوما چه دے سوئی او دے دے خسرے رے خبر دیر عجیبہ عجیبہ کئی دیوئی گورا سلوش پیتم ماندے لکی وانتم تعلمون وی وئنکم اذا سئلتم کہ تاسنا کل تپوسشی چه مر رزقکم من السماوات والارض ومن یدبر الامر تقولون اللہ چه تاسو نه دا تاسو شي چې رزق در سوق در کوي د پرانا او د زمکو نه او نظام کائنات سوق چلی نو ته چې الله فلم تدون غیره وتستشفعون به بیا ول غیر بلی اول پاری با سفارش کړه بل چا ومن این اتیتم بهذه الوصایت التي لا تضر ولا تنفع ومن اين جاءكم ان التقرب الى الله يكون بغير ما شرع الله حتى قلتم ما نعبد الا ليقربنا الى زلفا واو دي سڑی جا دیوی گورا چار کر تدامنی چراغ استا اللہ دے مدبر اللہ دے ہاں او چتان تپو تو اللہ ولی بلی بیا غیر اللہ او بیا دا واسطے دا مخلوق چ تم وے چلا تزر ولا تنفع دا چتن پیدا کری نی وامن اینا جاکم او دا مسئلہ دا چاو خودلا چ تقرب الاللہ فبغیر دا طریقی مشروعیم جائز دے ریپوشو سو طریقے مشروع خمز روجہ حج زکات کا نا اگر طریقہ چ اللہ روا کرے دا نپاری تقرب دے چکم طریقہ اللہ روا کرے دا دا غی رسول نپاری خود تقرب حاصل دے نشی وامن اینا جاکم چرتن در تدا مسئلہ لالا چند تقرب اللہ یکونو بغیر ما شرع اللہ حتى قلت ما نعبد الا الله يقربنا الى الله زلفا سبحان الله فمن قصي داوود ابن كثير باتن ذا پیشکوما او دار قرطبی یوم انا اشرا بلا معنا فلا تجلوا لله اندادا وانتم تعلمون او حال دادی چتا سو پوئے پسوانے پوئے اے پیجز انداد وخلو وانتم تعلمون او تاسو پوئے عاجز والی دخل انداد تاسو کمال در رب منے عجز دخل انداد منے ولدا عاجزان اللہ سے شریک کری دی زین تا خبر آنا بڑا توجی شو انتم تعلمون اے بعز الانداد انتم تعلمون بعز معبوداتکم تاسو دخل معبودات پہ عجز خبر ہے چی دوی نفع نقصان قدرت نلری تیشو اتلسم در صورت یونسو گورا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عذيبات داغا چاکی اللہ نسوا چه ضرر او نفع پا طاقت کی نشتے او پا خبل منی او بیاوی چه آولا شفاونا عند اللہ وانتم تعلمون او تاسو پوئے پا اجز دا معبودان اخبلو واہ واہ سبحان اللہ تا تا پتہ دا چه دا مخلوق عاجز دی وانتم تعلمون بعز الانداد والانام تا تو پتہ مخلوق عاجز دے انداد عاجز دی نبی عاجز ولی را مدد کہے وے ٹھیک شوا درے متو جی وانتم تعلمون او تاسو پوا یے نمانا کہ پوا نے او قوت دا پوی در کشتے کہ پویا حاصل ہے دا مانا تے کو خبرہ تاکہ قوت دا پویشتے چی دی قوت دی قوت نہ کار اخلی تیشو کنا چی قوت دا علم نہ کار اخلی نہ پتا کہ دا قوت علمی اللہ اچولے دے فانتم تعلمون تیشو بھائی او دل تسال دے چی فلا تجل اندادا علماء ذکر کی چی انداز خود ند جمع دا اور ند پا لغت کی المنازع اگا چاہتوی چی بل سر جنگ کی یا ان ندو التسویتو لغت کے منازع توئی یا پا لغت کے مساوی توئی او یو دا کافرانونا دا سؤال دے خوخنے یو دا کافرانونا پا دیبان قائل نو چی دی اللہ ندشتے پا کم ند سرا پا معنی مساوی سرا پا معنی دا مقابل اور منازع سرا چکل مساوی نو منازی وی چی مساوی نی نزانہ کئی نو چی یو خپل کمال یو صاحب کمال یو بل خپل اجز تسلیم کنے جگڑے ختم شوا کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی پوچھے گا نا مجھے کل تخپل حیثیت معلوم کی اور دخپل مقابل حیثیت معلوم کی نزانش نو ند جمع دا اور ند پماند مساوی دے اور ند پماند منازی راضی نو اللہ صرف سوک منازی شتے نا او نہ چاہ اللہ سر منازی منا تو اللہ سنگ نہیں تو اللہ سر سوک من لے نو چدا سڑے دخل مقابل دے بیا اللہ انداز سنگ ذکر کا وہ جواب دا علی سبیل تحکم دے دا علی سبیل تحکم دے زجر تحکم مگر تو اللہ سر منازی مقابل دے اللہ مقابل خوشتے نا خطا دا مخلوق نہ اغتما شروع کرے دا چکم تمد اللہ نوا نو گویا کی چتا پخ پلزام کے مقابل دا اللہ گرزو لے دے تیشوا از امام رازی فلا تجل انداد ند منازی منازی دا بار تعالی شتے نا انسو پدی قائل دے نو داغی جواب دا دے چدا لا سبیل تحکم او زجر دے چالک دا مخلوق نہ داغ سیستم کہے چکا دا خالق نہ پکار دا نو گویا کتاب دی اخپل قول او اخپل فعل او اخپل اعتقاد سرا اللہ لدی منازیر جور کرے رہے حالانکہ منازیر باری تعالیٰ رشتے نا او کنت پا مانا دا مساوی سرشی بیا کے تفصیل گورے امام راضی کرے رہے مشرکین او دا کفار و اقسام و سنیا وغیرہ ذکر کرنی الملل و النحل پا دیم دل کی بیادی اقسام ذکر کرنی چی بازی دا مشرکین اونا آئی قائلو چی دا اللہ نرستے لکہ خالق خیر و خالق شر من کرا تو چھ خالق خیر و خالق شر شو نو اللہ لے منازی اور اللہ لے ندمن شروع کرا لیکن بیا عام مشرکین دیدی پر زد کی نرازی نو اس امام رازی توجیز دردکم بلا فلا تجلو للہ انداد اللہ لے ندم جوڑا ندم دو قسم لے مساوات فی الذات اور مساوات فی الصفات ند ستوئی ہم سر تھا ند ہم سر ند ہم برابر ند کف اند الکف برابر ہم سر نو یو ند دے مساوی نو مساوی فی الذات دے دے خصو قائل نو سوا دے وسنی ہونا نو منازی یا مساوی فی الصفات خو دیر دے مشرکان نو قائل دی لیکن اس خفقی گا مزر تفسیر خیمہ نو مساوی فی الذات نو مگر دوئے اللہ سرا انداد برابر پا صفاتو کے بلسوک نمند شا پا مصائف ذات مراد ما شا مصائف صفات مراد شا لکہ دی اللہ عبادتم کئے او دا مخلوق لوں کئے اللہ تمرا مدد شوئے مخلوق تمرا مدد شوئے اللہ نو بغیر اسباب تمہ کئے او مخلوق لوں تمہ کئے کشگا نا الہ زبردت انشاءاللہ الہ حکم کی فتح ربانی راوڑم الہ چاہتے ہوئی کل من خفته ورجوته فهو الهك چی چانا بید اسباب تمیو یرکے نغیت تا الہوی اس چکم مخلوق اموات تی ناغین داتم خبید اسباب شکنا دیتا مساوات ہوئی فلا تجلو للہ اندادا اللہ سر مجھوڑا انداد اے برابر پا صفاتو کی بلسوک اس خلاص شو خبر ندی ذاتی مراد نشو ندی صفتی مراد شو نہ مساوات فی صفات ممنے مساوی فی صفات ممنے بلسوک وانتم تعلمون اتاسو پوئے چیدی اللہ سرا پر ذات کے سوک شریک نشتے تشوا یا وانتم تعلمون انو الخالق الرزاق خالق رزاق منی نو بیا باقی صفاتو کے اللہ سرا شریک سنگا منی ہوئے تشوا اس بات تا توحید بے ادلت العقلیتی واضح داب کتاب اللہ تعالی اس مساوی فی الصفات ہاں اگر مثال ابن کثیر وغیرہ ذکر کرے رہے یار دا سرو جی باس نہ کوما دا باس نہ کوم دا تفسیر دا قرآن پشپار سم دا روجی سنگا دا تفسیر ابن کثیر گورا مساوات فی الذات دا مفتیان تپوس گا ہاں چیز مفتی شو نبی امانم تپوس کتبہ علیکم سیام کی بیاد روجی باس بالتا تپوس ہو کہ انشاءاللہ بیا بش پار سم تیر شوی قسم را فضائل چپ نصف شعبان کی راغلی دی روایات یو روایت دا زوفنا نکارتنا انقطانا او دا ارسال نہ خالی نشتر ہے بس ضابطہ میں در تو خیلا یو کم سمر روایات پا فضیلت تا نصف شعبان کے راغلی دی اگر یو روایت چ دے دا زوف نہ دا سقم نہ خالی نہ دے بس داخل دنیا دا ملیان لکل دی دوی تو آیا قرطبی گورے پسورت دخان باندھی، ابن کثیر گورے پسورت دخان بانی، احکام القرآن دے ابن العربی گورے پسورت دخان بانی، اب کے دخان تو ضرورت سے دوں ان شاء اللہ تو دخان بیان کر دا خو بس ملی سے بانو دے ملک کے دار چل رہے چھ چار سو نو بس خلق روان دے آئے سڑے ہو کر پلا روان ہو ابھی غل دے ہو غل دے پک پل اخلا کر غل دے ہو غل دے اگر نور خلق مست روان ہو اگر غل پکی دے غل دے غل دے غل دے زانے تخلاص تو غی چل دے چھ چار سو وی چھ فلان کی کتاب لکھ لی دی اگر بس آگے پس روان شی دانوی چھ دے سو یا دے سو وی نن میں خپل مکتوب کتا نو چالی کل دے انا غی کی دا دیر اغلاط نو مائی چھ دا مرگری گوری بچ دی ملا داسی وی لی دی نو لکل کم فرق دے خواہ بعض مکتوبات داسی لکل شوی دی چاری کے دا حافظ حادا و دفاع پز قاف دی و لانجائی جورا کرے دا الشیخ مرحوم ویش القرآن مرحوم ویسویت نام شروع نما چرتوی چا غب نا زب سمسارا نا تعلیب چرتا زب آوری دیں بیا بودو شوی نو بیا جی رسم صورت نام خلازا حازا حلال لا تقول آزا حلال وازا حرام دی چا حلال کیو ایک شوی دی پلار کمرہ کے طالبان تو چی شیخ سے بیچ زب حلال دے خدا قسم دے چی ماوری دی دی انا شیخ وی آو تا اول ٹکے زب آوری دی دی اخر کی دا حلال آوری دی دی فمیند کی دی سنی دی چی ما در سو ہوئی دا بازی کتابونو پس خلق روان دی بس روان دی تحقیق نہ دارت خبر دا تحقیق نہ کی او دا بازی خلقو دا نظریاتو خو بالکل بنیاد پا منگرتو خبر روان دی خبر آگا سے خلقوان کی چگہ خطنگی دلی حضرت پر ایک دونے دونے دو دونے چا ہے بدا سے خطنگی دلی خبر آچے چا سوک دربان جرح ہوں نکی خجی ما تو وقتی دا فلا تجلو یارا چھ قرآن دی ترجمی سر مناسبی نوائے او چھ نینو بیا موائے ٹھیک شوا حقا کی گا منا تاس زمان مرگری ہے الحمدللہ بفضلی و بکرمی فقہ میں ڈی رومبر لو لے دا نا داس خبر نہ مسائل سے مسئلہ پوشیدہ نہ ان شاء اللہ خبر حال ضرورت دا قرآن سے راضی ضرورت اس دا پنج منٹ دماغ خراب شا اس بما دا باب اخلاص کرو بل خواب روان شو از تیز روان مدیل پار زم سے سروزی در سوزی خجی وان تم تعلم ما در سے انداد مساوی دا ذات سو قائل نو مساوی فی صفت قائل نو سنگا لکا پدی زمانی کم وی حدیث خان او دا پا گنو روایتنو کی حدیث موجود دے ابن کثیر کمشتے 105 خدا ما سغدا نہ جلدی دے یا یو ناسو بدو لاندے گورے دیل کی حدیث دے یا سڑے راغے او نبی علیہ السلام توی سیوی ما شاء اللہ و شئتا او لکنن سبا ملیان صاحبان امیان صاحبان دا اکثر وی ویسے چی خدای رسول تا خوخی اگا کی گی نو چھے خدای و رسول تا کم خبر منظوری آگا کی اکثر بتا سوری دی خدای و رسول تا چھے کم خبر منظوری آگا کی وی سجد خدای رسول خواہ ہے دا لفظ کی چرد اعتقادی نین ہم مہم شرط دے حدیث گور صحیح حدیث آگے ما شاء اللہ و شئتا نبی علیہ السلام ستر کے سریش وی او قصش او جالتنی للہ ندن اوے تازہ اللہ سر شرک جوڑ کم قل ما شاء اللہ بس ما شاء اللہ ثم قل وشیتا ثم قل وشیتا وورا گیا تفا لکتو ہے چمال داس شے جوڑ کا چگہ دیر خی نہ تو ان شاء اللہ آگا کار کی آگا کار بکوم چکم دے اللہ خوخی ٹھیک شو او تبم خوخ کی دے اللہ خوخ بلا اسباب بلا اسباب سے صاف ہو بالطبع شو وجعلتنی للہ ندن قل ما شاء اللہ ما اسر مو آیا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ آ تاویل سورۃ کاف ما شاء اللہ الت کے تفاسیر دا جملہ لکھ لے گا بیا قال الانداد هو الشرك اخفى من دبیب النمل وہ دا ما شاء اللہ لاند دے لکھی چہ دا اندادیت والا شرک نہ وی دا پدی امت کے لیے زیاد تے کوئی سنگا لک خلق ہوئی واللہ وحیاتک یا فلان وحیاتی کلوی لولا کلبت هذا لا تان اللصوص البارحه وی بیگاوی غلرا غلو خو کی دا سپای نوی کنان لطل گو ما بیگا غلرا غلو خو کی دا سپای نوی کنان نزبی لطل ما خو سپی غب غب غب کرن نزب پاسی دا داوی خوا لولا کلبتو هازا که دا سپای نوی لا تان اللصوص البارحه پوشی کنا پا گزشتت تیره شوش پی که بس دی غلو لطل ما ولولا البت فی الدار لا تان اللصوصو کہ بط آنے رے بط قوا ہاں بط اکو بھی نہیں کہنا بط قوا کہ دا بط آنے رے نغل براغلو او بط پا دو قسم رے یو دا وڑی مندرے وی یو لگ غٹ وی غٹ غران گئی دا جیبا شید چکور کی ویسا او غیر معروف شخص راج دا پران پران شروع کی باقی دا اطلاع ورکی لارم ورکی وقال رجل لصاحبه ما شاء اللہ وشیتا دا طول الفاظ شرکیہ دی خواہ اللہ کا اکثر ہوئی بس انجیکشن میں لگاؤ جوڑ کرم گولا میں وا چولا نو جوڑ کرم دا گولا وا اخلا جوڑ بشی اللہ کا دا سب بیا دبی دا دیکھو کہنا سبحان اللہ نو اندادن شریک فی صفات خبر دیکھو کہنا یا اللہ یا محمد اللہ کا دس مان دی ملیاں صاحبان کی نہیں پتی خبر بنچ مانے سدا یا محمد خواچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابر اخلاص اللہ کلمین برس سستے غیر متنازع فی جملہ ول نے لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابر اخلاص اللہ یا محمد اے محمد لا تجل دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا اے نرزین ینادونکم وراء الحجرہ اکسم لا یاقلو گولے دا قرآن انداز اللہ مسئلہ توحید ذکر کی پر ادلہ عقلیہ و سرا او دا آیت مبارک چی آئیو الناس و بدودے وازل آیت دالتن علا توحیدی تعالی بالعبادت وحدہو لا شریک لہو ٹھیک شوا او بیا پا دیمانی علماء اکرام بحث کر دے دلائل عقلیہ قرآن والے ذکر کرا دیل پارا تاسب فقہ فقہ کی دا مسئلہ ویلی پا کتاب الایمان دا احادیث کی بتاس دا ویلی چہ تمام مسائل و معرفت محتاج دے نقل پورے اما توحید دا باری تعالی چ دے دا محتاج دے عقل پورے بس چہ عقل در کیوی نو دے نقل ضرورت یعنی کہ نقل نہیں راغلے ہم مکلف توحید دے حارف القلم عن ثلاث السبی والنائم والمعتوه چلے ونے دے معشوم دے ادرے ادے مرفوع قلم دے اوزک چپی دنیا کے داس زیشتے نا اے دا دنیا دا دنیا چکم زے کے تیے اگر چتا دائی و مبلغ نہیں رسے دلے پالت اللہ دا قدرت باندھے دلائل موجود دی بسم کے پروتی اور دسمان نہ لان دے دم رخوی نے دا چا پیدا کرے دا تلے چیز پہ پروتے ماں آگا چتے زبردست دمر بلفن لگی دل چی بھی ساوا اور انایا دم مدم کی گمنا ہو بیلیا تو ختمی گنا دا چام مزین کرے دے نسمان تا گورا تگی شو ڈوڑے خوری اوگی تگی شو بس کی اوگی شو ڈوڑے خوری دا دل چادر کری دل پار علماء کرام ذکر کئی وی دا اللہ پا دی قدرت دلائلو کی سفلیو کی علمی بھی قدیبان سوچ کول دا کافی دی پا معرفت تا اللہ پا وحدانیت باندے لکہ دوی ذکر کئی یو آرابی و بدوی باندھ چے اور اگین چاہتا پوسکا چھتا اللہ منیوی آؤ اور بیاتی چاہتا پوسکا چھتا سکا دی اللہ پوجو سن خدا و سن دلیل دے آئے خو اخوالا و اخان سرول ناگیو یا سبحان اللہ لا تعجب دینے دان ہائی وے سبحان اللہ وے خود ہے بندہ اللہ پوجو دلیل غواری د اللہ دے وجود با سلک دلائل دی تاپ کے شک تے نوز دے ہوئی ان البارا لیدلو علی البعیر پچھا ان البارا لیدلو علی البعیر و ان اثر الاقدام لتدلو علی المسیر فسماؤن ذات ابراج والارض ذات فجاج و بحار ذات امواج الا یدلو علی لطیف الخبیر واہ سبحان اللہ سمر خستہ خبر ہوگا ویسے تو خدے پو حدان تپوس کے یو گرا فسما ذات ابراج والارض ذات بہار والبہار ذات امواج الا يد اللہ علی لطیف الحبی خبیر ان البارا لتدل علی البعیر وان ناس الاقدام لتدل علی المسیر زنگل کے منگ روانی چتر اخ پچو گورو نو منگ یو پدی بلار بان اختلی وے او چی چرتا دی انسان دا قدم نکو گرو نمونگوی پا دی لاری بسو بنی آدم تلی دا انسان دا وجود نکا اقدام دی او پا ابل دا اوخ پا وجود بان نکای پچلا نفزماؤن ذات ابراج والارزو ذات بحار والبحارو ذات امواج علا یدلو علا لطیف الخبیر دا اسمان دا برجنو والا دا ازمکا دریابنو والا اور دا دریا بنا موجود والا دا دلالت نہ کی چسو موجود دے بیا نمبر پہ نمبر دا علماء بحث کی مفسر ابن کثیر شافعی المسلک دے پٹو ائمہ ذکر کر دی جائی اقوال اور پٹو لکرمبے قول دے امام ابو حنیفہ ذکر کرے دا گر دا علماء چو دا امام ابو حنیفہ پہ مشرت اور دائی پہ علم باندھے پہ مجتہدین کے قائل ہو صاحب مشکات مشکات نکل دے اور اسماء و رجال اکمال چی نکل دے احمد صاحب مشکات دے فاخر کے دائمہ ذکر کے اول امام سے ذکر کر دے حالانکہ شافعی المسلک تھے معلوم ہے سچ امام ابو حنیفہ فائمہ کے مشرو عمرن نو پہ علم کے مشرو علمن صاحب علم ہو دیو خلق را پاس دل انو امام ابو حنیفہ پہ حدیث نہ پہلے تعلق اللہ حدیث نے سوا بل سر ٹک ان ناراضی آدمی ذکر دیا گا لس آغا دے بس چندے کی مثال دے لوٹے تو قطع ماں کشمیر کا تھا امام ابو حنیفہ یو یوش پکی اویا ویا مسائل با کے دین سوائے عورت بدر تباس کو ماں جسمر مسائل استنباط کرے رہے تو امام سے نسا خبر ہے منگی خبر چیز منگا مشر رہے یا سیدی چاپ پلار چر حق کولا غیر تتای بچه تا دست خبره پلار زمان دی خبر تیتی منگ دی خبری چیز منگ امام دی تا دست خبره تا بلی خوک امام دی ولی ازدار امام سیب نچا تا پوسو که یار عجیبه خبر دا امام مالک امام ابو حنیفه نچا تا پوسو که زندیق را ره یار دی امام سیب دیر عجیبه قول دی آغا زندیق دی تا پوسو که دی اللہ پا وجود بانده اے امام صاحب اللہ منی وی آو وی دلیل سدے وی الک الک صبر کا جواب بدل رسو در کو مانا چاہے تپوس کرے داری پہ جواب کے حیران ما عجیب انداز دے جواب بدل رسو در کم مانا چاہے سوال کرے دے داری پہ جواب کی سوچ کو ما وی سوال سنگ دے وی سوال دا دے چ مات چاوی چ پدی دریاب کی یو کشتے دا چ بالکل ڈکا کرے شی دا پہ سامان سرا او پائے کہ قسم قسم سامانوں نہ پاتے دی سوکیدار ہم نشترے ڈریوری ہم نشترے آگا ڈھک کشتے پہ سامان سرا بید سوکیدار نہ میرا کے ولاڈ رہا دریاب کے اور بیا ڈریور نشترے اور آگ کشتے یواز بے ڈریور روان دپ دریاب کے دا دریاب دا ابشلے چپی لاڑ لوی بل ساحل تو رسے دا الت میں آگا سامان نو با حفاظت طریقے سے کز کرش لگ اور بیاوی اگر کشتے بیا ڈکشو پخپلا پا اقسام دم اموال سرا اور بیا رات لو موجون شلو لگا روانوا بل ساحل تو رسیدا اوی دا ساحل وی چی نئے سوک ڈریورشتے اور نئے سوک سوکی داشتے زب جواب کی حیرانی ما چی سو جواب ورکما دا وسطی تا تجاول عارفان ہوئی وی جواب کی حیرانی چی سوکما ناغت داری ورط امام سیب جواب آسان دی اگر سوی جاہل دے دا ساحل جاہل دے وی والے وی جاہل زکر دے چی او کشتے بغیر دا ڈریور سنگا چلی دے شی او جاہل پا دی دے چی او کشتے دا سامان نا ڈکر بغیر دا سوکی دار سنگا محفوظ کی دے شی وی خواہ تی منی وی آو وی خبر فٹ شو دربانی دا ازمک اسمان دا دمر لوے کشتے چی دی محافظ امنی او دی ڈریور امنی تو بغیر دا نگران نہ دازمک اسمان دا دمر ڈک ڈک کشتے چپجے کے انواع دا مخلوقات موجود دی اور دا ارچا ضرورتم پورا کی گئی دا بغیر دا ڈریور نہ سنگا اچلے دا چلی گی خواہی کے زد نو نہ مسلمان شف لاز امام ابو حنیفہ سے بانے دے لکھی ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه امام ابو حنیفہ پلاس مسلمان شف. او کل آغتا سے جواب ورکی ہوئی ارکا یو خبرن تو کما پیاغا سا ویسا پا سائل سمندر باندی ناس تو ما پیچھے قتل میں اوگا دیکھے ہو دس شرط آش چھے میں قتل نسو غردون کے نو حیران شم چھتا بوٹی چاہو سا وی بیان ور تا قتل قتل ناسا پا آغا دیکھے نو آر ٹکری ٹکری کرے شا منگا تا برگنڈی ہوئی آر ٹکری ٹکری کرے شا او بیا صفا کرے شا بیا دغین تختے وقت کرے شا تختی نیل دا تختے خی صفا دا لرگی تختی تے جوڑ کرے شوی بیا رندہ کرے شوی بیا غا جختی کرے شوی می خون پا کٹا کولے شلل او کشتے شکل تے جوڑ شو او دریا تا کزا شو بے امام سیوا دا دلی ونو خبرے کئے دا چاوی لی چی بوٹے بغیر دا غصہ ان کی نسنگا غص شو بغیر دا رندہ کون کی نسنگا رندہ شو بغیر دا راکون کی ندریا تا سنگا کش او بغیر دا کاریگر نا کشتے سنگا جوڑا شو اے بندہ کہ چر یو ڈکے بغیر دا غصہ ان کے غصے دے نشی رندہ کے ان کے رندہ کے دے نشی دا دم رزمکا لوی اسمان لوی ازمکا بغیر دا جوڑا ان کے نسنگ دا چلی یو داری راگے ماتا وی خودے شرے وی آو وی خودے چر تا گوری وی خودے چر تا گوری آئے زمانے کی چراغ لگے دلو ایمان سے مخ کے ناگی ورطوی چا تماتا خواہ چا دی رنا مخ کم خواہ دے دارانا نا دارانا ویدی دی مخ کم خواہ دے ناگی ویدی دی خو مخ نیشتے ویدی رنا مخی کم خواہ دے وی مرا خودی خطول کم را در رنا چا پیرا کردن سویم چا مخی کم خواہ دے وی سڑیا تا دی یو باتی دی یو ٹکی باتی رخ نیشی خولے مخ اما نظمہ دا اللہ در رخ تا پوس کے انتا تای بچیا فاللہ و نور السماوات والارض دے مثل نوری کمشکات الاخرین امام سے گوڑی لوی سڑی تیر شوخا یو بلا خبر اکم دیزی سر مناسب خونو رزین ترانا یو دو خضرال امام سے سخا مستی بھی امام سے نتا پوسو که چه تاسو وای چه یو سڑی دو خضی کولیش یو خض دو خواندان ولی نشی کولی او حالان که تاسو داون ما نایی چه کم دیوی شاوت خودی ویز ما باسته چه شاوت تا خوز پر رجالو بانی غالب دی زدانوانو ما سر دیر دلائل دی مشهور خبر دی شاوت تا خوز سوا دی نایی شاوت تا سڑی سوا دی اللہ انصاف کر دے عدل کر دے چیو تے سلور حلالی کڑی دی او کہ دائی سوا بیاو کار نا رام خب بارحال دا اصل کی ماس غب دی فن دیر در زمی شیم تازو دلائل زکر کوم خب بس دا سی وقت راش یار کم سنگش پک میں آج غب پکا ہے نکانا نو خیر بارحال آئی چی سوالو کن امام سے اس کی وئی چی قرآن وئی چی فن کی ہو ما تواب لکم النسائے نوئی بچر تا مانا امام سے عقلی جواب ور کے امام سے بس ٹھیک تھا جواب در کوما پلکوانی یو خبر کو میں سر الت یو خالی برتن پرو تو یو لوہ ہے امام سے برتوی چلار شت یو پاو پے جو کلی راوڑے بلی زنانی تے چلار سے یو پاؤ او ب جو کلی بھی نہ اندازہ کرے شی راوڑے اندازہ کرے شی اے تلی راوڑے چراوڑ نہ وئی پے والتے دی لوہ کی واچا بل تو اوبو اچوا امام سے ورتا تقریر شروع کر امام سے ویچ دا انسان پر طبیعت کی دا مسلم مرکوز دا چار سڑے اخپل حق طالبی اور اخپل حق اخلی بغیر دا حصول حق نہ سڑے نہ مطمئن کی گی وی مانے وی آو وی جواب بدل ال در کوما چتا اخپل پاؤ اوب دے پاؤ نہ جدا کا او دا خور زما چدا دا بلا زنانا دا دی اخپل پاو او با دی او بونا دی پاو پای دی او بونا جدا کی دا اخپل پاو او با دا پایو نجدا کا او دا اخپل پاو پای دا او بونا جدا کی جواب دل در کوبا تاز با دی پوش وی آخذی خواهدتی وی نو ملی سیبا دا با سکی گی زما پای خوشو دشلل او دی شو دا دا زما پای او بشوی او دی او با آخو شو دشلل او با سنگ کی گی تو دیتا حق پری گی دی نا داؤں حق نہ پری گی دی اس بس کی گی نو خبر لاڑ کو تک تھا او دام مسئلہ پہ کوتا کم نہ حل کی گی اگر کوتک چلو نہ بتائی نہ بتائی اس بسی کہ چر یو زنانی دے پارا دو ازواج دے دو خاوندان اجازت اللہ کریم اور کرے نا دا دنیا بختم شی ہوا کہ اولاد پیدا کے یو بے سما دے بل بے نو سما دے یو بے سما دے بل بے سما دے کیا بول سکے اللہ کریم بہرحال امام سے تو اللہ علم کامل ور کرو مجھے سوکھ نہ پوچھ گنا نہ پوچھ گنا اے پستر کو بانے پیٹا ہی نہیں لے گا نا یقینی خبر ہے تعصب میں کہو ایسا ہے لس حدیث ہے اسے یاد کے ایمان سے پہ حدیث نہ پڑے او خسر و حدیث پہ ایسے خدا قسم دے جو حدیث نشان کے دیں او بخاری روایت تے بخاری روایت تھی جنہیں حضرت عاش یو روایت تے بخاری دے حضرت عاش ہوئی چھے کہ چاہوئی چھے پیغمبر صاحب بال قائمن فلا تصدقو ہو بالکل بخاری وال بخاری سند جید ہو او حضرت عمر سے روایت تھی چرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول قائمن پیغمبر علیہ السلام علی دل و پخپل دیس تر گبانی چی یبول قائمن پولار بول کری دی دوار سی حدیث سے دی اس بسکائی توزان تا حدیث وہ ایک ہے نا تسمیہ اگر چی بزد دا علی حدیث سانتا ہوئی تسمیہ بزد دا دوار حدیث سمانا خورا زیب از ما امام سخن امام سے بھی تعویل کرے دی چی دوار حدیث صحیح دی اور ہر راوی چی روایت کی دخل علم مطابق کی عائشہ پکور کی وا تو پکور کی دا صورت نہ دے پیش ہے عمر سے وہ سب بیابانوں کی گرزیدہ ہر دے کی گرزیدہ صورت تا حالت تا سفر کی دا حادثہ پیش ہے عمر حالت تا سفر ذکر کی عائشہ حالت تکور ذکر کی جگہ پہ ختم ہوا دا تعویل دا تا چا کھولے خزما امام کھول دے امام لو عالم اصل دعا الحمد للہ خیار درس کو مخام خدا خود امام ابو حنیفہ سے قول تا پیش کر امام شافعی رحمہ اللہ نے چاہتا پوسو کا وچ اللہ وجود سے دلیل دے ویسڑیا ما خود اللہ وجود دے دی توت دے دی پان نہ معلوم کا دا توت پان نہ دا وی دیر معلوم کر دے وی اگر سنگا وی ہذا ورق توتے ہذا ورق توتے تام واحد تاکل دودھ فیخرج من ابلیس و تاکلہ النحل فیخرج من عسل و تاکل الشاۃ والبقر والانعام فتلقی بارا و روسن وی عجیب کار دے دا توت پانا دا او دا توت پانا چی چنجے اخری نو ریخم تی جوڑی گی دغ توت پانا چی گبین مچے اخری نو گبین تی جوڑی گی دغ توت پانا دا چی گڑا بیزا اخری نو پچی تی جوڑی گی ادغ توت پانا دا چی غوا میخ اخری نو غشان تی جوڑی گی عجیب کار دے دا سو جوڑی سنگے خیستا جواب کر دے امام احمد ابن حنبل نہ چاہتا پوسکا چی تازہ قصد دلیل دے وی الک یو خبر تو کم وی سر وی دی سڑی رات وی چیو بنگلہ دا او بالکل خست مزیدار صفا کرے شوی دا او پائے کہ بالکل منفذ سرے غار نشتے بالکل تک سپین بنگلہ دا او مین میان بنگلہ دا وی دی بنگلی تا دا سی ناس تو ما منتظر ما او دا سی میں قتل قتل قتل ناسا پا کرپ شا دائی بنگلی دروازہ کلاو شو چو کلاو شو نو یو حیوان می تولی دو چو نہایت مزیدار او خبر کولی گرزی دو خاون دا عقل او دا عقل شور بومو دا چرت نشی که دے چو بند کم روی اور اگین حیوان حی راشی اگی که بیا عقل وغیر روی کہنا یا لکوی دا اگای دا دا بند بنگلا اگای دا دیکھ منفش تی نشتے دے سمر مزیدار دا او بیا چی دری اگئے ماتشی نو اگئے نو یو بچے دا چر گراوزی چون چون چون چون کئی او دمر مزیدار خستوی دانوم خوری خبرم اہوری پلار گرزی ام دا چا پیدا کی سبحان اللہ سبحان اللہ او بیا ابو نواس وی چی تعمل فی نبات الارض ونظر الی آثار ما صنع الملیکو عیون من لجین شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك أبيا ابن معتزي فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجهده الجاهد ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تيشو كنا نودي الله وجود چلے داپ ادلے عقلی اوسر ثابت تے تیشوا اور ہر انسان آپ دے مسلی بان مکلف دے سوان کان رجلن او امراتن، بس بشرط یکونا بالغا، سوان کان وصل الیہ تبلیغ ام لا، وصل الیہ المبلغ ام لا، سوان کان دوی بدعوت التوحید ام لا، ٹھیک ہو کرا یا مسئلہ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سبحان اللہ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ علماء کرام ہر کرچی دعوت توحید مدللہ معللہ مبرہنہ براہین قاطعہ سرا ذکر شوا، اس ان کنتم سرا جواب دا سوال دا سائل دیں. اور دی دو تقریر دی، یو تقریر دا دی چی مشرکین ہوئی چی دا قرآن چی دیں، دا قرآن چی دیں کم کی دا دعوت او بدو ذکر دا نمنو چی دا لطرف دا اللہ ندیں، بلکہ دا خودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دزان نجور کر دیں علیہ عظم باللہ، من دا نمنو جدا دا اللہ ندیں، بلکہ دا خودی سڑی دزان نجور کر دیں. اور قرآن کریم کے قرآن جی کہ ہم یقولون افترا ہم یقولون تقولہو، دوی وی چی دے دزان نجور کر دیں، آئے تقولہو دزان میں قول کر دیں، یا ساتر الاولین دے نو اکتتا بہا دے، ٹھیک شوان نو قرآن دے دی جواب کی جواب تقریر یاد کا بیاد انشاءاللہ مسئلہ بیانو تقریر مسئلہ چی یاد درک مسئلہ یاد چی تقریر دا جواب دا دے چی مثلی کی ضمیر چی دے دا دے قرآن تراجی نزلنا تا نو جواب دا دے کہ چرستاسو شک دے پا دے قرآن کی چی دا دا بندہ کلام دے نو زدہ بندہ چی تاسو ورطا منصوب کرے دا دا دروغ خبرہ دے ان بندہ عربی دے نو تاسو بندگان یا عربیان یا فاتو بسورت مثلی تاسم راوڑے یو سورت چ پشان دی قرآن وی زکا چ دیوم عربی تاسم عربیان یے، ٹھیک شو نو راوڑے کنا داسی سورت چ پ مثل دا قرآن وی، بس دیما توجیداد چ دے مثلی کی ضمیر اب تراجی دے وین کن فی رب مما نزلنا علی عبدنا، نو کہ ستاسو شک دے چ دی بندہ دا زان نہ جوڑ کرے دے دا کتاب، نو کہ پا دی بندہ بانی شک وی فاتو بی صورت من مثلی راوڑے تاسو یو صورت پشان دی دغسی بندنا سنگا چ دے بندہ دے نو تاسو یو بندہ را پاسے اور تاسو دغسی خبری ہو کہ چوئی منما، تیشو گا نا آپ دی کی ضمیر اب دا مثلی کی ضمیر اب تراجی شا نو دیوم یو بندہ نو تاسم بندگان یے نو پا مثل دی دقا سی بندہ تاسم راوڑے دا بندہ سوک دے عربیان امیان مثلوکم مفصل لگی دیوم عربی دے امی دے پشانس تاسو باندے راوڑے کنا دے تاسم یو عربی امی را پاسے و دا سی کتاب راوڑے یو او کی مثل ہی کی زمین نزلنا تراجیش منزل قرآن تا چدا اکثر مفسرین ہوئی راوڑی یو سورت پشاند دی قرآن دا سی فصاحت و بلاغت نہ ڈک، بیا ورس زباز کوم چہ مثلی کی صرف فصاحت مراد دی بلاغت مراد دی، انشاءاللہ زبدہ تٹیٹ خبر اکوما چہ کم زمان دی شیوخ بلا او دا دیو تفاصیل نہ چھوڑ دی انشاءاللہ. سوالن پوچھوی اس جواب وَإِن كُنتُم فِي رَيْب کہ ایتا سو پشک کی مما دا غا مسلی دا توحید نا دا زمان دا شیخ ترجمہ دا لکہ چھ اوبدو سر لگوں کا نا اگا مسلی دا توحید نا چھ ذکر دا پو داوی دا اوبدو سر اگا چھ ما نازل کردہ پخپل بندبانی پا دی قرآن فاتو بی صورت من مثلی راوڑے تا سو یو صورت من مثلی ہی من مثلی کی ضمیر چاہت راجی دے مما نزل نا تا مراد تا نمنزل شا راوڑے یو صورت من مثلی ہی پا مثل دی کتاب منزل، ٹھیک شو او دا سورتن چرے دا فاتو لان دی راغل دیں او دا سورتن نکر دا، ٹھیک شو او نکر پا سیاق دا شرک کی آسا پیدا کی عمومیت پیدا کی فاتو بسورت راوڑے تاسو یو سورت ای سورت کانا کہ سورتن طویل تنوی او کہ سورتن وجیزتن وقصیر تنوی وڑی کی قائل زنے ما کہ توے نزتا تم سنے ما خدا وڑی کی سورت ما خوخ نہ دے سورت مختصر وایا وڑی کی لفظ دا وڑی کی مولا دے تبا خوشحال ہے تو خفا کی ہے کہ تاسو کی دا وڑی کی مولا دے اور کہ قرآن سورت دا وڑی کی سورت تن زخوا نزے پہ نہ خوشحال ہے گا اور زکمات عبارت ہوئی چی بے سورت ان کی عمومیت تے فاتو بسورت راوڑے یو سورت سورتن طویلتن او قصیرتن او وجیزتن برابر خبر کی سورت طویلوی کی قصیروی کی وجیزوی معنی کی دویلی وجیزہ معنی ترا وجیز مختصر توی نو قصیر مختصر توی نو طویل گوت توی راوڑے یو سورت پا مثل دا قرآن دا سورتنو اگر چیاغا اگو سورت ویو کی مختصر وی و انکان سورت الکوثر او العصر مفصل ذکر کی ودو شہداکم من دون اللہ اور ابلے تاسوخ پل علماء من دون اللہ سوا دلانا یو ودو شہداکم ابلے تاسوخ پل شعرا ودو شہداکم اقبل علماء ودو شہداکم اقبل اگدی نشین زما شیخ بھائی اب یاد گدی نشین در تمہارا کم گدی نشین بھی نہیں اے اخبار سو اور روبانی سو راؤ بلائے ودو شہداکم علماء راو بلائے ودو شہداکم اخبار سو اور رحبان راو بلائے ودو شہداکم شعراء و خطباء راو بلائے من دون اللہ ان کنتم صادقین ابل دیکھے ودو شہداکم یعنی ودو من استطاعتم چا سمرم پا وسی نٹول را جمع کئے چاہے کہ علماء ہم بھی پائے کہ اخبار ہم بھی پائے کہ شعراء ہم بھی پائے کہ خطباء ہم بھی ہر قسم خلق را جمع کئے گول میل کانفرنس مناقض کئے پوچھ گنا ابیا ورتوے چی راضی یو صورت وجیزہ مقابلہ جوڑو انشاءاللہ جوڑ بنا کرے شی مسئلہ شو داما ترجمہ کر تفاسیر بدر تخیمہ جکا چی دما شیخ و ترجمہ کولا بلالو اپنے گدی نشینوں کو یو ملاوی چی دیوی گدی نشین وی دا محرف تی تحریف ہوگا کم کتاب لکل چی گدی نشین اہلک گدی نشین دا پنجاب خلق و نتپوس گدی نشین چاہتا ہوئی سوک دے گانا واقفی نماتا ہوئی سوچتے پا کی مر گری گدی نشین چاہتا ہوئی پیران ہوتا ہوئی وہی کہنا اے دا ما سک دا تفسیر دے اور دا حنفی تفسیر دے دے لکی پا صفحہ 102 کی ودو شہداکم من دون اللہ اے استعینو بی اخبارکم و رہبانکم یعنی عبادکم استعینو حاصل کہتا سو مدد بچانا حاصل کہے اے بی اخبارکم و رہبانکم رہبانو یعنی عبادکم خپل اخبار خپل رہبان خپل درویشان اگی راو بلے تاسو زماد شیخ تو جی و گدی نشین مطلب تاسو خبر خو یو الاخری ہی اور داریں گے دغت تفصیل کی ویقال ودو شہداکم استعینوا بآلہتکم ویقال استعینوا بخطبائکم وشعرائکم ٹھیک شو کنا دا تفصیل دے ماسا سمرقندی تفصیل راو بلیتا سخبل اخبار و رہبان واستعینوا بآلہتکم اخبل آلہ را مدد کہیں پوشو کنا واستعینوا بشعرائکم وخطبائکم تا سخبل شاعران اخبل خطبہ را جمع کہیں سبحان اللہ خش آگر آگے کی دخل استاد مدافع ہوگی اللہ واللہ اللہ وسطین کیا سے کہا ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر ٹول راؤ بلے نصران شاہ اے پدی آیت کے تحدی دا اے گورا دل تا ہا دکھا کہ چا سگا ہا لکھلی مگر ہا کہ گورے پدی آیت کے تحدی دا او تحدی وی چیلنج تا نو پدی کے چیلنج دے تحدی دا حاصر اللہ بیا دے من باس کو ما چی دلتا من راغل دے سورت یونس کے من نشترے ہود کے من نشترے خواہد پدی مثل بانے مانا کو ما مثل بانے او بیا دے رسو دے من خبر کو ما دیکھ شکا نا انشاءاللہ اے اس گورا مثل ہی نہ سمراد دے ندید کے عباس مفسمان کی فاتو بی صورت من مثلہ راوڑے تاسو یو صورت پر مثل دا قرآن اے فی الفصاحت والبلاغا چھ داسی فصیح کتاب او داسی بلی کتاب راوڑے نمراد مثلیت نا فصاحت و بلاغت تے ٹھیک شوا دا یو مفسر لکلے دا ٹھیک دا مفسر لکلے دے کی شک نشتے خی لکل نی لیکن دا قرآن تحدی سر مناسب خبر نہ ذکر کی صورت بنی اسرائیل بلا تراواڑ مطلب التو ہے کہ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا التخويت طول كائنات الانسانيه تا عرب اجم او الاخر طول تا چیلنج دے فصاحت و بلاغت شن بیا صرف عرب ش پاکستانیان پکے نہ شن دیکھو گا نا او غیر عرب پکے نہیں زگا غیر عرب کو فصاحت دی بلاغت نہیں دی دا غسر تحدی محدود شو تحدی چیلنج محدود شو اور دا قرآن چیلنج محدود نہ دے پورا انسانیت تا دے ننم قرآن ولاڑ دے ننم قرآن ولاڑ دے اور اعلان کے او دنیا والو کہ چاپ زما پا کتابیت کی شکل مقابلہ کرے اور دا آواز دا دنیا سلور کنجو ترسی امریکی اور روس برطانیہ جرمن فرانس دا چکم دیر دا عقل و دا دانشورے داوی کے طولت چیلنج دے کہ چاشے کی میدان تراشے نافسہانی دی نبولا گا دی نروح المانی او تفسیر نظم الدرر دا سورت یونس پایت کلی کی فاتو بی سورت من مثلی اے فی الفصاحت والبلاغت و جزالت المانا و ارتباط الآیات و سور زبور جگہ نا دا دغین لگا سوا شوا راوڑی یو سورت چی پا مثل دا قرآن وی پا داسی فصاحت کی پا بلاغت کی داسی جزالت کی داسی پر تاثیر کی اور داسی ارتباط کی داسی مربوط کی کتاب راوڑے تیشو کنا داسی مؤثر کتاب راوڑے داسی فصیح و بلیر کتاب راوڑے تیشو زماد شیخ توجیدہ اور ڈیرہ مزیدار ادا حضرت پہ میرے شیخ یوں فرمایا کرتے تھے زما شیخ و داسی مم مثلی اس عام لے داسی مانکوم چھ ٹول خلق پہ کراشی فاتو بسورت مم مثلی راوڑے یو سورتا پا مثل دا قرآن پا فصاحت و بلاغت کے فاتو بسورت مم مثلی پا مثل دا قرآن پا صداقت اور پا ارتباط کے داسی مربوط کے کلام داسی رشتنے کلام فاتو بسورت مم مثلی پسکی پا صداقت تا اخبار ماضیوں کے اور پا صداقت تا اخبار آتیوں کے فاتو بسورت من مثلی ایف ندرت پدا سے ناشنا توب کے فاتو بسورت من مثلی اے پدا سے اثر کے دیکھو کنا دا سے مؤثر کلام راوڑے مؤثر کلام چل اس دیکھی گی اور انسان بنے گنے زگ زگ شی تصویر زمر ویل لگا نا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم داسی کتاب مؤثر کتاب راوڑے چی داغی پر اوری دو پر لستو بان شریبانی اثر راشی من مثلی اے فی الفصاحت والبلاغت من مثلی اے فی الارتباط من مثلی اے فی صداقت اخبار الماضیت والآتیت من مثلی اے فی الندرت اے فی الاثر والندرا داسی مؤثر داسی ناشنا داسی رشتنے تیشرا داسی فصیح داسی بلیغ راوڑے یو کتاب تیشرا گانا اس معذرت میں وہ چرتا کو گتا کی دا خبر دے واقعی نہ خلاف تھا اس مثلت عام سے کیا نشا فاتو بسورت من مثلی ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین او شہدا مانا ما تاسو تا اکڑا چہ شہدا من استطاعت من دون اللہ شہداء علماء لکہ سورۃ انعام راوڑوا اللہ اللہ آیت نمبر دے آیت 150 قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. فتح الرحمن شاہ ولی اللہ سے فرمائے هلم شهداءكم احضروا علماءكم خپل علماء راو بلے شابہ سے تکرش ہے. سورت ہود راو سورت ہود گورا ورتا خان ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يورزون على ربهم ويقول الاشهاد وبوي علماء ايشو كان سورة هود يا اقول سورة هود ها دي على السماء زوج وادو شهداءكم من دون الله راو بل يخبل علماء حاضر كي بغير دلانا ان كنتم صادقين سمانا کہ چر تاسو رشتنی ہے پخپل دعوی کے چہ دا دعوی خود ساختہ دا کہ تاسو ہے چہ دا دعوی خود ساختہ دا نفدو فدو ودو شہداکم مسئلہ شو کہنا کہ تاسو پخپل دعوی کی رشتنی ہے چہ دا قرآن خود ساختہ دے دا مفترا دے میدان تشے کنا ٹھیک شو بھائی مسئلہ شو اور مثلی کی ضمیر راجی شی میں مانا زلنا تھا مانا میں درتا اکڑا آپ کی مثلی کی زمین اب تراجیشی گو باز مفسرین ذکر کرے نہ مثلی اے مثل ہاذ العبد عربی امی مثلکم داس عربی امی یو بندرا پاس ہوئے اگر داس قرآن ہوئی مثلی زمین قرآن تراجی دے میں مانا زلنا سرا اور دا اولاد یعنی پشان دے دے قرآن کریم بس خلاص رکھو اس دی دیکھی اور نقطۂ یاد رکھیں او داب تائیداب تدری ضلع راڑوما خزا اکتفا پہ یو ذلقوما سورت یونس راواڑا آئے تو نو گورے نے بیادہ تو پیاد خبر ہو کما سورت یونس راواڑا شام ماشاء اللہ آئے تو نمبر دے 38 ات درشم ہم یقولون افترا آئے وہی داخل چدی دزان نہ جڑ کرے دے او فاتو بصورت مثلی ادھر تو سورت رانی منسلی مثلی راوڑ یو سورت پہ مثل دے دے قرآن ادھر تو سورت دے گورے خان سورت مفرد سورت رہے ودو من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين سورة هود راوڑا سورة هود راوڑا اللہ آیت دیار لسم راوڑا دیار لسم آیت ام یقولون افتراہ قل فاتو بعشر سور مثلی مفتریات ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اس طریقہ دا استدلال اجدا کا استدلال بسنگا کہ تو ویخی کا نا اے پدی دو آیتن کی سو یو ام یقولو نفترا ام یقولو نفترا قل فاتو بصورت مثلی مخ کی افترا ذکر دے نرستو مثلی ہی دے استدلال طریقہ اس دا کہ چپ قرآن بانے خودے تا ما سرپو کی آل تکی مثلی ہی دے خو مخ کی افترا افترا دے ذکر صورت یود کے چپ فاتو بعشر سور مثلی ہی مفتریات التا د مثلی نمک کسی شرے افترا افترا دا اودل تو گرا و ان کن تم فیرے بما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلی دل تمک کی افترا نشترے شتے بریات کی دل تو افترا نشترے دل تے فاتو بصورت من مثلی پہ زیادت من سرے راوڑو دائول راوڑو التا من نشتے او دل تم نشترے ولی راوڑ ویاسی راوڑ او داد قرآن کریم تفنن دے و ان نکتت للقاری لا للفاری نکت یادکا علک دا من پسود طریقوں سے استعمالی گی من کل تبعیزی وی کل من بیانی وی او کل من لفاردہ سرازی اے زائد وی کل من زائد وی من کل تبعیز دی پار رازی نو کل بیان دی پار رازی نو کل من زائد امرازی نو امام احفش خزان خلاص کو چی دل تک دا من زائد دے نو فاتو بی صورت مثلی ہی شا من زائد دی احفش خزان خلاص اگوی چی فاتو بی صورت مثلی ہی دے دا من زائد دے دا من مانا اس ندا نہ دا تبعیز دی پار دے و نہ تبعین دی پار دے خبر اخلاص اکا لیکن دیسرا اگر علوم دا قرآن انکشاف نہ کی اس معنی دا وقت کیا کہ دا من ملی سے بعد تبعیز دی پارشی نمانا خدا شجوا فاتو بی صورت راوڑی یو صورت من مثلی ہی سمانا کہ بازی مماثلت وی دی دی پدی مما نزلنا سرا مثلی ہی کی زمین چاہتا را جی دی مما نزلنا تا اور من دبیش کہ بازی مماثلت وی دی دی سورت ستاسو دا مما نزلنا سرا کہ کل نش راوڑے نگو بازی خوراوڑے دا منم صحیح شوا اور کہ من بیانیشی نمان صدا مما نزل فاتو بی سورت راوڑے یو سورتا سنگا صورت میں